दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। चाहिए मेरी छा, कहूँ मैं क्या करूँ। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। खो गया मैं ख्याल में, अब नींद भी नहीं आँखों में। करवटें बस बदलता हूँ, अब जागता हूँ मैं रातों में। अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। मैं दीवाना जीना बन गया जाने जाना, मैं फसाना जीना बन गया जाने जाना। हंसी में गोरी गोरी चुराए चोरी चोरी, चुराए दिल चोरी चोरी चोरी चोरी चोरी। देखो तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। आरज़ू है मेरे सपनों की, बैठा रहूं तेरी बाहों में। सिर्फ तू मुझे चाहे अब, इतना असर हो मेरी आहों में। तू कह दे हंस के तो तोड़ दूं मैं रस्मों को, मर के भी ना भूलूं मैं तेरी रस्मों को। मैं तो आया हूँ यहाँ पे बस तेरे लिए, तेरा तन मन सब है मेरे लिए। क्या हसीन नजारा समा है प्यारा बारा, ये लगा ले यारा यारा यारा यारा यारा। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। चाहिए बेताबी